3. Hned za první křižovatkou se Mark zastavil. Pěkně si to s nimi zkoulel, Ray, s jinou bandou bychom z toho tak snadno nevyvázli. Víš už, kde je ten blok, který hledáme? Samozřejmě, budeme muset použít tvé antigravitační zařízení. Nemám nejmenší chuť se setkat s těmi vzteklými psy, ale co když budou mít na střeše stráže, to je jedno. Tady nejsme na žádné primitivní planetě a neriskujeme vyprovokování nepřirozeného vývoje. Zdejší civilizace se již vyvíjí k té nejkrutější represi. Síla androidova antigravitačního zařízení byla vypočítána tak, že mohl s sebou nést ještě jednoho člověka. Android tak dokázal v případě nouze odnést svého pána a zachránit ho z nebezpečí. Dobrá, vyskoč mi na záda a chyť se okolo krku. Podivný pár se tichounce vznesl do vzduchu. Přeletěl několik bloků chatrných a ubohých domů. Měl si pravdu, Ray, rozeznávám četné skupinky brázdící ulice. Prošli bychom jen za cenu těžkých potyček. Támhle ta střecha nás zajímá. Na domě byla jakási terasa pokrytá plastikovými dlaždicemi, jaké se dělaly před mnoha staletími. Uprostřed se tyčila zvláštní konstrukce. Dveře už dlouho chyběly a bylo vidět jen jakousi zrezavělou mechaniku. Byla to strojovna starého výtahu. Ray s Markem měkce přistáli na střeše. Teď už zbývá jen najít Olivera. Pozor, Marku, zkontroluj si ochranný opasek. Moje biodetektory signalizují něčí přítomnost. Ray se tiše připlížil k boudě a protáhl se dovnitř. Ozval stlumený výkřik. Ray se vrátil se svázaným asi 30letým mužem, tmavým a neoholeným, který se chvěl panickou hrůzou. Tak strašně se třásl, že ho android ani nemohl rozvázat. Když uviděl Marka, trochu se uklidnil. Vy nejste ti vzteklí psi. Ne. Hledáme Olivera Standmana. Je to takovej hubeňor, ani ne 18. Muž ukázal prstem na padací dvířka. Je tam dole. Tedy byl. Ale vzteklí psi. Včera nás přepadli. Hrůza. Jsou to šílenci. Zavraždí každého, kdo se jim postaví na odpor. Ostatní mučí. Někteří naši ještě bojují v poschodích. Náhle se poklop ve střeše otevřel. Někdo se tu schovává. Strachy pološílený muž se Rajovi vytrhl a pokusil se skrýt ve výtahové šachtě. Z poklopu se vynořili tři muži v bundách, na kterých měli neuměle namalovanou psí hlavu s červenými tesáky. Uprchlík nestačil doběhnout do svého úkrytu. Dozad se mu zabodl nůž. Zavrávoral a padl na kolena. To už na něm seděl jeden vzteklý pes. Prudkým pohybem vytrhl z pouzdra dýku, chytil muže za vlasy a jediným pohybem zápěstí mu uřízl hlavu a odhodil ji za sebe. Vytryskla krev a ozval se nepříčetný smích. Ale náhle ustal. Na Marku pokyn Ray použil laser, který měl ukrytý ve svém pravém ukazováčku. Útočník dostal ránu přímo mezi oči a svalil se na zem. Druzí dva vyrazil na Marka, točili přitom kovovými řetězy, až to zlověsně svištělo. Moc blízko se však ti dva ničemové nedostali. U kořene nosu se jim objevila stejná černá tečka. Není čas na řeči. Musíme se podívat, jestli je ten ubohý chlapec je naživu. Pusť mě před sebe a vyndej si laserovou zbraň. Jak jsi viděl, na tyhle šílence je jistější nejdřív střílet a až potom diskutovat. Oba se vydali po temném rozvyklaném schodišti dolů. Marka udeřil do nosu nesnesitelný hnilobný zápach. A k němu se ještě přidal mdlý pach krve. Z odpočívadla horního patra vedla chodba spojující asi 10 místností. Všude po zemi se povalovaly v groteskně zkroucených pozicích mrtvoly. Hrůza. Proražené lebky, rozpáraná břicha, oddělené údy. Mark ani na těch nejprimitivnějších něco tak strašného neviděl. Udělal rychlou obhlídku. Celkem 17 mrtvol, ale Oliver mezi nimi nebyl. Ze schodištního prostoru se ozýval bolestivý řev. Tak nepříčetné zvuky mohl vydávat pouze mučený člověk. Opatrně sestupovali o patro níž. V tom Ray Marka bez varování zatlačil do kouta. Na chodbě svítily dvě louče. Pět vzteklých psů se tlačilo do dveří. Dva jejich druhové už leželi na zemi. V břiše měli zabodnutý zvláštní šíp. Na pokyn urostlého holohlavého vzteklého psa vběhl jeden muž místnosti. Ozval se tlumený výkřik. Muž pomalu zacouval zpět a držel se rukama za břicho. Zoufalým pohybem si z těla vytrhl šíp a pak se náhle zhroutil. Chodbou se rozlehly vzteklé výkřiky. Ten všivák. Chci ho dostat živýho. Nemůže přeci vystřelit víc než jeden šíp najednou. Jdeme. Zbylí čtyři mužové vyrazili. Bylo slyšet tlumené údery. Tři z nich obklopili nějakou oběť, která se už nemohla bránit. Ve zlomku vteřiny Mark rozeznal chlapce, kterého viděl na fotografii. Ray byl ještě rychlejší než on. Z jeho pravého ukazováčku vyšlehly rychle po sobě tři výstřely. Hoch zůstal jako přikovaný, tak ho vývoj situace ohromil. Už si myslel, že je s ním konec a náhle mu vysvětla naděje. Když ho Mark uchopil za ruku, celý se chvěl. Kdo? Kdo jste? Kapitán Stone. To ty si mi napsal. A vy jste opravdu přišel. Nebyla to procházku růžovou zahradou. Ale teď pojď, musíme zmizet. To nejde, blokují východ. Je jich moc. Ani s laserem je všechny nedokážete pobít. Utečeme po střeše. Můj luk. Nechci se nechat zavraždit bez boje. Pokusil se vrátit do místnosti, ale Mark ho zadržel. Už ho nebudeš potřebovat. Jdeme. Vběhli na schodiště a v tom uslyšeli křik. Támhle. Jsou tři a chtějí nám upláchnout. Ten chlápek musel mít oči jako ostříž, když je v té tmě dokázal rozeznat. Jako na povel vyběhl na schodiště celý houf mužů. Podle dusotu jich bylo nejméně 10. Mark a Oliver stačili prolézt poklopem ven. Ray zůstal na posledním schodě stát. Za necelou minutu se vynořila první hlava. Android se jí prudkým kopancem zbavil. Padající tělo cestu srazilo další dva pronásledovatele, kteří jen vychrlili salvu nadávek. Uspávací granát, rychle. Ray vyndal z kapsy asi 3 cm velkou kuličku s velmi prchavým obsahem a hodil ji dolů. Schodištěm zazněl tlumený výbuch a hned po něm bylo slyšet pád mnoha těl. To je na pár minut uklidní, ale uspávací efekt rychle vyprchá, v tomhle domě je všude průvan. Co navrhuješ, Marku? Jestliže sejdeme na ulici, budeme muset projít přes polovinu lágru, abychom se dostali k bráně. Nemusíme jít přeci až tam. Hranice tábora jsou sotva 2 bloky odsud. Jsou pod dohledem a automaticky se tam střílí. Přeletíme horem. Nejdřív vezmeš Olivera a posadíš ho ven a pak se vrátíš pro mě. Ray začal rychle počítat. To nejde, Marku. Tam a zpátky mi to bude trvat víc jak půl hodiny. Tak dlouho tu sám nemůžeš zůstat. Necháš mi tu svoje granáty. To by ti nemuselo vystačit. Mám jiný návrh. Vezmu Olivera na střechu sousedního domu a pak se vrátím pro tebe. Takhle budeme poskakovat pomalu vpřed a já vás budu mít oba na dohled. Ale bude to trvat déle. Lepší ztratit trochu času než život. Oliver hleděl na své nové přátele nechápavě. Ničemu nerozuměl, protože Ray s Markem komunikovali telepaticky. Ray ještě pro jistotu vhodil do dvířek na schodiště další granát. Pak vzal chlapce pod paždí a vznesl se, aniž se ohlížel na jeho zděšený křik. Ray pečlivě prozkoumal celou terasu a pak Oliverovi nařídil. Hlavně zůstaň stát, ať tě pořád vidím. Za hodinu byli z tábora venku. Teprve za plotem, až když měli temnou siluetu lágru za sebou, až pak Oliver uvěřil, že je zachráněn. Dojetím se mu podlomily nohy a sesul se do trávy a rozvzlikal se. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.